Ultra z dowolnym smartfonem, a nie zapłacisz za niego aż przez 6 miesięcy. Ale to nie wszystko. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung nie zapłacisz za niego przez 9 miesięcy. Ty też przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce. Wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym Samsungiem i nie płać za smartfon przez 9 miesięcy. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 października, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. A w serwisie wiceszef MON o rozmowach na temat amerykańskich baz w Polsce. Gdy duże kraje Unii mają problemy, pojawiają się propozycje ściślejszej integracji, mówił w Trójce wiceszef Parlamentu Europejskiego. Za godzinę na Helu rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe admirała Józefa Unruga. O rozmowach z Departamentem Obrony USA na temat amerykańskich baz w Polsce mówił w radiowej jedynce wiceszef MON. Wspólne stanowisko może być wypracowane do wiosny, czyli do czasu przygotowania przez Kongres raportu o bazach. Polska zaproponowała kilka lokalizacji, zobowiązała się do pokrycia kosztów infrastruktury. Chodzi m.in. o koszary i poligony, dodaje Szatkowski. Nie tylko same poligony, ale także infrastruktura poligonowa. To są coraz nowocześniejsze urządzenia. Można powiedzieć, że na takich poligonach żołnierze ćwiczą w świecie rzeczywistym i wirtualnym naraz. My takie centrum przygotowujemy. Kwestia także używania broni właśnie, czyli środków bojowych na naszych poligonach, gdzie uważamy, że w Polsce będą istniały znacznie większe możliwości niż w innych państwach w Europie. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika Sieci, mówiąc o amerykańskiej bazie w Polsce, powiedział, że chce, by miała pełną infrastrukturę. Jak zaznaczył, jesteśmy gotowi ją przygotować. Zapytany, na co przeznaczone zostałyby 2 miliardy dolarów, dodał, że byłaby to, tu cytat, inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Gdy duże kraje Unii Europejskiej mają poważne problemy, pojawiają się propozycje ściślejszej integracji. Z taką tezą zgodził się gość salonu politycznego Trójki, wiceszef Parlamentu Europejskiego, profesor Zdzisław Krasnodębski. Mówił o tym w kontekście ostatnich wydarzeń w Niemczech i poważnych problemów kanclerz Angeli Merkel. Według tamtejszych mediów może ona nie dotrwać do końca obecnej kadencji. Z jednej strony mamy te wszystkie propozycje prezydenta Macrona, proponujące jakby zacieśnienie Unii. Angela Merkel zgłosiła taki projekt, że koniecznie musi mieć wspólną politykę zagraniczną, że powstało coś w rodzaju Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Mówi się o Europejskim Funduszu Walutowym. Będzie Europejski Fundusz Obronny. Prawdopodobnie coraz częściej się mówi, że będzie komisarz do spraw obrony. W środę niemieckie media uznały za rebelię przeciwko kanclerz Angeli Merkel i znak, że jej era dobiega końca, niewybranie na kolejną kadencję dotychczasowego przewodniczącego frakcji CDU-CSU w Bundestagu, Volkera Kaudera. W serwisie Trójki kolejne informacje. Za godzinę na Helu rozpoczną się dwudniowe uroczystości pogrzebowe admirała Józefa Unruga i jego żony Zofii. Obrońca Wybrzeża zostanie pochowany jutro w Panteonie Bohaterów Marynarki Wojennej na gdyńskim Oksywiu. W pogrzebie admirała Unruga i jego małżonki weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Dzisiejsze uroczystości rozpocznie poranna msza. Potem odbędzie się wydarzenie patriotyczne przed pomnikiem obrońców Helu, a po nim trumny ze szczątkami admirała i jego małżonki wyruszą w ostatnią podróż drogą morską. Przepłyną na pokładzie fregaty Kościuszko w towarzystwie innych okrętów do portu w Gdyni. Dla szefa Urzędu do Spraw Kombatantów Jana Józefa Kasprzyka pogrzeb admirała Józefa Unruga ma wymiar symboliczny. Zapisał, że chce, żeby po śmierci jego szczątki powróciły do Polski, ale tylko wtedy, kiedy będzie mógł spocząć razem ze swoimi podkomendnymi, komandorami, którzy zostali w okresie powojennym zamordowani i odnalezieni zostali dopiero w ostatnich latach, między innymi na warszawskiej Łączce. Oni na Oksywiu już czekają na swojego dowódcę. Józef Unruk dowodził w czasie II wojny światowej obroną Wybrzeża. Po kapitulacji Półwyspu Helskiego nie chciał pertraktować z Niemcami w ich języku, choć jako Niemiec znał go doskonale. Admirał miał powiedzieć, że niemieckiego zapomniał 1 września 1939 roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziś w Międzynarodowym Dniu Muzyki podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego poznamy laureatów Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Artyści wybrani przez środowisko muzyczne odbiorą statuetki w kategoriach Osobowość Roku, Wydarzenie Roku, Nagroda Honorowa i Odkrycie Roku, mówi dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maksymilian Bylicki. Jest to nagroda, w której zawodowcy w różnych stylach muzyki, zarówno jazzie, muzyce współczesnej, klasycznej, różnych instrumentach, wyróżniają najwybitniejszych swoich kolegów, przedstawicieli i przyznają im doroczną nagrodę. Te nagrody pokazują rzeczywiście osiągnięcia muzyków, którzy zrobili coś, co nie tylko na skalę polską, często międzynarodową, jest wielkim, wyróżniającym się artystycznym dokonaniem. Gala, podczas której wystąpią Atom String Quartet, chór Polskiego Radia i Och Orkiestra Historyczna, będzie transmitowana w radiowej dwójce i na portalu rozgłośni. Początek o 19:00. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport. Krzysztof Łoniewski. Czapki z głów przed naszymi siatkarzami. Znów zostali mistrzami świata, znów, bo przecież w poprzednim mundialu też wygrali i też w finale pokonali Brazylijczyków. Wtedy w Katowicach do 1, teraz w Turynie do 0. Były trudne momenty w tych mistrzostwach, było blisko wyeliminowania, ale właśnie wtedy zagrali najlepiej, a potem tak samo dobrze w najważniejszych meczach, w półfinale i finale. Piotr Nowakowski uważa, że sprawa tytułu przesądziła się już w sobotę. Prawdę mówiąc, gdy wygraliśmy już ten półfinał, byłem jakoś niesamowicie spokojny, że powtórzymy historię sprzed 4 lat, ogramy Brazylijczyków, no i tak się stało. To były niesamowite 3 tygodnie, w których jak podczas jazdy roller coasterem. Najpierw było świetnie, potem był zjazd i głęboki dół, aż w końcu wjazd na sam szczyt, na którym siatkarze zostaną przez kolejne 4 lata, a są już na nim od 4 lat. Turyn, Tomasz Gorazdowski. Uwaga dla wszystkich kibiców. Oficjalne powitanie naszych siatkarzy wracających do kraju o godzinie 13 na terminalu numer 2 na warszawskim Okęciu. W austriackim Innsbrucku nie popisali się nasi kolarze. 4 z nich, w tym Michał Kwiatkowski, nie dojechało do mety. Trzeba przyznać, morderczego wyścigu o Mistrzostwo Świata Elity. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, był dopiero 35, notując 4-minutową stratę do leciwego, acz piekielnie mocnego w tym sezonie Hiszpana Alejandro Valverde. Srebrny medal wywalczył Francuz Romain Bardet, brązowy Kanadyjczyk Michael Woods. Występ naszych najlepszych kolarzy podsumował trener kadry Piotr Wadecki. Stawaliśmy na starcie tutaj z myślą o najwyższych celach, z myślą o medalu, ale no taki jest sport, nie wyszło, nie miał dnia zarówno Michał, jak i Rafał, nie czuł się tak, jak on się zazwyczaj czuje. Rozmawiałem z Rafałem, mówi, że już ostatnie 2 rundy, to nie była ta noga tak po kolarsku, nie miał tego rytmu, nie miał tej świeżości, męczył się, naprawdę się męczył. Kolarze na minus, na plus. Krzysztof Piątek wszedł do Serie A z drzwiami i do tego z futryną. Prowadzi w klasyfikacji strzelców i zdobył 2 kolejne gole, tym razem w wygranym 2-1 spotkaniu Genoi z Frosinone. 2-1 wygrali też piłkarze Lecha. Wreszcie, powiedzą kibice kolejorza, wygrali u siebie z Miedzią, a Zagłębie w Sosnowcu po 1 zremisowało z Krakowią. Dziś w ostatnim meczu kolejki lider z Białegostoku spotka się ze Śląskiem. Z Montpellier mierzyli się tymczasem szczypiorniści PGE Vive Kielce i wygrali w Oksytanii 29-26 w 4. kolejce Ligi Mistrzów. Wyrazy szacunku dla ekipy Talanta Dujshebajewa tym większe, że odprawili zwycięzcę poprzedniej edycji tych rozgrywek. Zwycięzcą Grand Prix Rosji w Formule 1 został Lewis Hamilton i trudno sobie wyobrazić, żeby Anglik znów nie cieszył się z Mistrzostwa Świata. W Soczi wygrał po raz 3, w karierze po raz 70. Drugi był wczoraj Fin Valtteri Bottas, 3 Niemiec Sebastian Vettel. Kończymy żużlem i dość pewną wygraną Falubazu Zielona Góra 51-39 z Rowem Rybnik w barażu o miejsce w Ekstralidze. Falubaz go broni, Row chciałby awansować. Czym to się skończy, przekonamy się za tydzień po rewanżu na Górnym Śląsku. A co nowego w sporcie przy poniedziałku, przekonamy się po 17:00. Wtedy w studiu zamelduje się Jan Kałucki. W Polsce pogodnie, dopiero po południu na zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu w górach, silniejszy wiatr. 14 stopni na Podlasiu, 16 na zachodzie, 17 w centrum i na południowym wschodzie, jednak na razie zdecydowanie chłodniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Start. Nagranie. To nie jest talent show, to coś więcej. Konkurs, jakiego jeszcze nie było. Dla młodych, zdolnych muzyków z własnym repertuarem. Niepowtarzalna szansa na zagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obecność na trójkowej antenie i przede wszystkim kontrakt płytowy. Czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy na stronę startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poznaj SUVy marki Jaguar, e-Pace oraz F-Pace. Teraz w abonamencie Jaguar Premium Lease z zerową opłatą wstępną i ratą od 1499 zł netto miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Więcej na jaguar.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch...

Tak, sezon grzewczy możemy uznać za otwarty. Queen, Ride the Wild Wind, już 16 minut po 9. Panie Marku, może tak z okazji jesieni w całości port miłośny? Zapytał pan Bartosz. Nie trzeba nas namawiać do tego specjalnie? A może też z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, bo to dzisiaj też. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba i Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Co dziś w naszym programie? Będą zaproszenia i książki. Dokładnie za 13,5 minuty informator ekonomiczny Patrycjusz Wyżga i jego gość. Płyta tygodnia. Koledzy wspominali w porannej, że to Manami goście, tak? To będzie tuż po godzinie 10. Potem stulecie wynalazców. Dziś tematem jest Rudolf Weigl, wynalazca pierwszej w świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi. A opowiadać o tym będzie pan Marek Borucki, historyk, autor książki Wielcy Zapomniani. 10.15 mniej więcej. Cykl 100 książek na stulecie niepodległości. Około 10.30. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Dziś gościem Ryszarda będzie Bogumił Gottfrejów, absolwent Wydziału Operatorskiego Łódzkiej Filmówki. Daria Zawiałow, piosenka dnia po godzinie 11. 11.30, instrukcja obsługi człowieka. Temat, jak wychowywać zdrowe i szczęśliwe dzieci. O doświadczeniach różnych kultur. Graszka będzie mówiła około 11.30. No i na koniec jeszcze powieść, to tak jak zwykle. Port miłośny do samego końca. Orkiestra Vincenta Bella, temat miłosny z filmu Port Lotniczy. 19 minut po godzinie 9. Koledzy dzisiaj też wspominali w rozkładzie muzycznym jazdy na temat nowej płyty Barbry. Oj, to 2 listopada już niedługo. Why can't you just tell me the truth? Can't you feel the tears I cry today, cry today, cry today? How do you win if we all lose? You change the facts to justify. Your lips move but your words get in the way, in the way, in the way. And queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. How do you sleep when the world keeps turning? All that we built has come undone. How do you sleep when the world is burning? Everyone answers to someone. Don't lie to me, don't lie to me, you lie to me. old cliches. Not today, not today. Kings and queens, crooks and thieves. You don't see the forest for the trees. Hand on heart, down on knees. You can see what everyone sees. To jest moja ulubiona piosenka tego tygodnia. Barbara Streisand, Don't Lie to Me z nowej płyty Walls, premiera 2 listopada. Na Śnieżce stopniał śnieg, który napadał. Zapowiada się piękny dzień. 3 stopnie Celsjusza. To tak jak w Warszawie było rano. Abba i Mietek. Time. święty, gapa, gapa, gapa, gapa. Święty, gapa, gapa, gapa, gapa. Święty, gapa, gapa, gapa, gapa. Święty, gapa, święty, gapa. Kochał, ale nikt go nie chciał. Spieszył się, nikt na niego nie czekał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Biegł z sercem, droga się urwała. Kołatał, kto inny otwierał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Święty gapa, święty gapa. 9:30 minęła 20 sekund temu. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I Patrycjusz Wyżga, witamy. Od dzisiaj pośrednik, u którego będą Państwo chcieli kupić ubezpieczenie, ma obowiązek dokładnie wypytać o Państwa potrzeby i szczegółowo dopasować ofertę polisy. Agent będzie też musiał poinformować o charakterze, choć nie o wysokości swojego wynagrodzenia. Będzie zatem musiał powiedzieć, czy od tego konkretnego produktu dostanie prowizję. Ustawa, która dzisiaj weszła w życie, panie Pawle, nakłada także obowiązek szkoleń dla pośredników. Musi to być co najmniej 15 godzin rocznie. Ja się zastanawiam, czy się uda, by pośrednicy byli bardziej doradcami niż sprzedawcami. No to właśnie, bo dotychczas czasem sukces takiego agenta polegał nie na tym, że jego produkt jest super fajny, rzeczywiście gwarantuje ubezpieczenie, tylko sukces polegał na jego elokwencji, bo umiał... Na takich umiejętnościach sprzedażowych bardziej, oczywiście, tak? Oczywiście, aby przedstawić nie dialogiem, tak jak tutaj będzie, tylko monologiem wszystkie wszystkie zalety i to takim słowotokiem nie dopuścić potencjalnego klienta do głosu, aż się wreszcie przejdzie w czas przeszły, dokonany, jakbyśmy już tę umowę zawarli. No to teraz ma być inaczej. Teraz ma być inaczej rzeczywiście i to są przepisy rzeczywiście, które konsumenta mają chronić, bo dotychczas nie każdy miał tyle samozaparcia, odwagi, a czasem bezczelności, żeby powiedzieć w pewnym momencie: nie, panie agencie, ja dziękuję. Tylko ja się obawiam, że te szkolenia, o których pan wspomniał, to będą nowe szkolenia z technik sprzedaży, które pomogą jakoś ominąć te przepisy. Inna ważna zmiana, która zaczyna obowiązywać dzisiaj. Do samochodu tylko z prawem jazdy, dowód rejestracyjny i polisa OC mogą zostać w domu. Będzie łatwiej? Jest łatwiej? Od strony ekonomicznej to pewnie będzie łatwiej, bo nie zapłacimy od razu mandatu. Mhm. Mandat to owszem zapłacimy, jeśli się okaże, że nie mamy dowodu rejestracyjnego wcale, tak. Albo że jedziemy kradzionym samochodem, o to nawet gorzej może być niż mandat. To tak można powiedzieć, że wkraczamy już w epokę zupełnie niepapierową, bo ci, co jeszcze korzystają z map papierowych na przykład, to są tacy miłośnicy geografii w starym stylu. Jednak wiele osób woli elektroniczne mapy i tutaj też policja będzie miała od razu elektroniczny jakiś tam, już ma elektroniczne bazy danych, dostęp zdalny oczywiście wszędzie i sprawdzi, czy my rzeczywiście ten samochód posiadamy. Ale od strony ekonomicznej, skoro to informator ekonomiczny, bardzo proszę, będzie taniej. Trzęsienie ziemi w jednej z najgorętszych spółek motoryzacyjnych na świecie. A propos motoryzacji, założyciel i prezes Tesli, Elon Musk, zawarł w sobotę porozumienie z amerykańską komisją papierów wartościowych, na mocy którego zrezygnował ze swojej funkcji. Musi zapłacić także 20 milionów dolarów kary, ale pozostanie dyrektorem generalnym firmy. O co chodzi? Zdaniem komisji Musk miał wprowadzić inwestorów w błąd, gdy na początku sierpnia ogłosił na Twitterze, że ma zapewnione fundusze na zdjęcie spółki z giełdy po cenie 420 dolarów za akcję, znacznie powyżej ówczesnej, także powyżej aktualnej wyceny, i po tych pisach akcje spółki poszły w górę o 9%, ale potem okazało się, że to nieprawda, ale część inwestorów uwierzyła w ten wpis. I właśnie, inwestorzy opierają się często na emocjach, niesprawdzonych informacjach, pogłoskach i to od razu wpływa na giełdę. Giełda jest zupełnie nieodporna na plotki. Jak to jest? Pan. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty? No różnie to bywa. Natomiast w tym przypadku sprawa jest na tyle duża i dotyczy na tyle znanej firmy, danego biznesmena, że jest swego rodzaju sensacją, że wielki prezes rezygnuje, chociaż zachowuje stanowisko. Oczywiście, czyli będzie i tak sterował firmą. Oczywiście. Być może jest to kwestia jakiegoś porozumienia z rządem amerykańskim, prawda? Bo on wciąż prowadzi duże interesy. Inna noga tego biznesu. Wizjonerskie, kosmiczne. SpaceX, chodzi o tę firmę. Oczywiście. I podróże na orbitę, czy na księżyc turystyczny. I na Marsa docelowo. Już niedługo. Możemy tu pofantazjować. Być może chodzi o dopłaty do właśnie tych biletów na Księżyc w miejsce, gdzie Neil Armstrong lądował, bo być może tam będzie muzeum, prawda? I będą dopłaty amerykańskie dla amerykańskich turystów do biletów. Grecy uwolnieni od finansowego ograniczenia. Od dzisiaj mogą bez limitu wybierać pieniądze z banków na terenie kraju. Brzmi trochę abstrakcyjnie, ale przypomnijmy, do tej pory przez ostatnie lata to nie było możliwe. Poza granicami kraju Grecy mogą teraz wybierać do 5000 euro miesięcznie, a limit przewożonej za granicę gotówki wzrasta do 10 tysięcy euro podczas każdej podróży. A ta kontrola przepływu kapitału została wprowadzona ponad 3 lata temu w szczytowym momencie greckiego kryzysu gospodarczego. Chodziło o to, by nie wypłacać natychmiast wszystkich pieniędzy z własnych kont, żeby nie sparaliżować systemu bankowego. No i ta historia sprowadza nas na ziemię po tych dywagacjach o kosmosie, o tym, jak to policja się łączy wirtualnie, sprawdza człowieka, można już bez papieru i tak dalej. XXI wiek niemalże. A tu proszę, zwykły bankomat, wynalazek, gotówka, wcale nie taki papiery. No, właśnie. Tak wyglądała rzeczywiście Grecja. No ale Grecja od tej epoki kosmicznej troszkę się cofnęła, przypomnijmy, przez własną klasyczną, zwykłą, przaśną niegospodarność i nadmierny rozwój szarej strefy. No rzeczywiście Grecy mieli trochę trudniej przez jakiś czas i te ograniczenia co do bankomatów nawet były uzasadnione. Przecież przyzna pan, że była poważna obawa, że oni gremialnie ruszą do tych bankomatów. Tak zwany ran na banki, jak to ekonomiści tak wycofają mnóstwo gotówki, a jeżeli nagle naruszona zostanie taka cienka granica pomiędzy tym, ile tej gotówki jest w kieszeniach, a w bankach, mogło to zagrozić systemowi bankowemu. Na szczęście to są już dobre informacje potwierdzające, że Grecja wkracza na powrót na tę drogę, no już miejmy nadzieję, normalnego rozwoju. Może jeszcze z Grecji nie będziemy latać w kosmos, ale ja wolę na razie pomyśleć o Grecji tej na lądzie. No i na koniec pozostajemy na południu Europy. Na stoły we Włoszech, proszę sobie wyobrazić, wracają krajowe kasztany. Po niedawnej zapaści w ich produkcji, jak czytam, tegoroczne zbiory będą wyższe o 80% niż przed 5 laty, szacuje rolniczy związek. I w ogóle 2018 ogłoszono rokiem wielkiego powrotu kasztanów jadalnych. No proszę, a być może to jest szansa dla nas. U nas kasztany nie są specjalnie popularne. Właściwie dlaczego by nie eksportować do Włoch? Choć podejrzewam, że oni teraz będą już chronili ten swój rynek, chronili... Te jadalne kasztany są jednym z podstawowych składników, bo być może państwo nie wiedzą, jesiennej, zimowej włoskiej kuchni. Do czego, panie redaktorze? Do risotto? Tak, zupy, risotto, pieczenie mięsne, także ciasta i torty. Ale myślę, że nie będzie remake'u tego odcinka Kapitana Klossa, w którym on mówi, że najlepsze kasztany są, i tu padała nazwa pewnego miejsca, bynajmniej nie we Włoszech. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Drugi produkt 24% taniej lub trzeci aż 42%. Promocja na produkty małego i dużego AGD w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut będzie 10:00. Our preacher, it's nature, and like flowers growing in a bomb crater, from nothing arose, it grows. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for summer. Thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. A summer. Tak, ja wiem, lato się skończyło, ale Summer of Love, piosenka grupy U2 jest na liście, to przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Nie mówiłem jeszcze nic o adresie marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. 17 do 10 o tej porze jak zwykle sięgamy po utwory sprzed lat 40 pod hasłem Tak radio grało 40 lat temu. Electric Light Orchestra, a potem Rolls Royce. Bye. You abandon me. Love don't live here anymore. Just a vacancy. Love don't live here anymore. When you lived inside of me, there was nothing I could conceive that you wouldn't do for me. Trouble seems so far away. You changed it right away. Szedłeś ode mnie, miłość już tutaj nie mieszka. Love Don't Live Here Anymore, Rolls Royce, a wcześniej Sweet Talking Woman i Electric Light Orchestra. Za 10:10. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami. Jak trzeba, to zmyśl. Wyjaśnij, a zaświecę. Odpowiedz, a przestanę nie. Uzupełnij to, co oni. Zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Wyjaśnij, a zaświeć.